أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Nisa suremizin 75. ayeti kerimesinden başlıyor. Rabbimiz bir önceki dersimizde 74. ayeti kerimede savaş emrini vermişti. Savaşın, Allah yolunda gayret edin ve ahiretteki cenneti satın almak için bu dünya hayatında malınızı, canınızı feda edin demişti. Bu okuyacağımız 75. ayet-i kerimede de buyurur ki Rabbimiz: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Rabbimiz buyurur ki, size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyerek çaresiz kalmış erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmış ezilenler adına savaşmıyorsunuz. Yani bir memleket kafirlerin istilasına uğramış veya Müslümanlara hayat hakkı tanımamaya başlamış kendi idareleri. Bu durumda yapılacak iş bu ayeti kerime ile beyan buyuruluyor. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Evet, halkı zalim olan bu ülkeden bizi çıkar, bize katından bir koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyerek çaresiz kalmış erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmış ezilenler adına niçin savaşmıyorsunuz? Evet, bugün Filistin'de Müslümanlar eziliyor. Bugün yeryüzünün her bir bölgesinde kafir diktalar tarafından Müslümanlar eziliyor. Müslümanlara savaş imkanı yok. Müslümanlar savaşamıyorlar. Birlikte değiller, beraber değiller. Yani bugün yeryüzündeki tüm Müslümanların hepsi, Müslümanız diyenlerin hepsi birer sefer tükürüverse, İsrail denilen şey, Filistin'deki zulüm bitecek. Dünyanın dört bir tarafına Müslümanların hepsi, yeryüzündeki Müslümanız diyenlerin hepsi, evet biz de varız deyiverseler işler bitecek, ama Müslümanlar savaş ayetlerini, Müslümanlar kafire kafa tutma ayetlerini bugün bilmiyorlar veya gündemlerinden dışarıya çıkarmışlar. İşte bu ayet-i kerimede, Nisa suremizin 75. ayet-i kerimesinde bize bu gerçek bildiriliyor ve duyuruluyor. Böyle yapın, böyle yapmanız gereklidir, böyle yapmanız uygundur diyerek. 76. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Evet, savaş ayetleri bunlar. Müslümanların yatalak hasta gibi yerlerinde yatarak Allah'tan zafer istemelerinin uygun olmadığını bildiren ayetler bunlar. Rabbimiz buyurur ki: اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Evet, o Müslümanlar ki, o müminler ki Allah yolunda savaş ederler. Evet, Müslümanlar Allah yolunda savaş ederler. Müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak için savaş yaparlar. Müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak, onun cennetini elde etmek için dünyada savaşırlar. Tüm gayretlerini ona göre ayar ederler. Evet, Rabbimiz Müslümanların, Müslümanım diyenlerin, iman edenlerin Allah'ın rızasını kazanma yolunda savaş ettiklerini ve edeceklerini beyan buyuruyor. Peki onun dışındakiler, Müslümanların dışındakiler ne yapar öyleyse? Onu da Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ise şeytani güçler uğrunda savaşırlar. Kendileri de şeytanlaşmıştır onların ve şeytani güçler uğrunda, tağutların uğrunda savaşırlar. Heykellerin, putların uğrunda savaşırlar. Putlaştırdıkları sistemin uğrunda savaşırlar ve hayatlarını böylece sürdürür giderler. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Müslüman Allah'ın rızasını kazanma yolunda, cenneti elde etme yolunda savaşır. Kafirler ise İnanmayanlar ise Allah'tan gelen tüm gerçekleri örtmek suretiyle, onlara karşı çıkanlar ise şeytani güçler uğrunda, tağut uğrunda, putlar uğrunda, putlaştırılan şeyler uğrunda savaşırlar. Onları yeryüzüne hakim kılmak için gayret ederler. Savaşlarını onları yeryüzüne hakim kılmak, insanları o kanunlarla, o sistemlerle idare etmek için savaşırlar. Savaşlarını bu uğurda yaparlar. Evet, o halde Rabbimiz Müslüman Allah rızasını kazanmak için savaşırsa, kafir de tağut uğruna, tağut yoluna savaşırsa, siz fekatilu evliya eşşeytan. Bu şeytanın dostlarına karşı savaşın. Müslümanın savaşı tüm şeytani güçleredir. Çünkü Rabbimiz cennetten şeytanı kovduğunda ve atamız Adem'i de cennetten yeryüzüne indirdiğinde demişti ki, bu sizin düşmanınızdır. Gözle görülmese de şeytan sizin düşmanınızdır. Sizi benim yolumdan saptırmak için size vesveseler verebilir. Ayrıca bu şeytanın yolunda olanlar da size vesvese verebilir. Minel cinneti ve nas. İnsan ve cin şeytanları türünden, cinsinden olabilir. Onlar da aynı vesveseyi size verebilirler. İnsan şeytanları ve cin şeytanları sizi benim yolumdan saptırmak için, benim yolumdan alıkoyabilmek için değişik vesveseler verebilirler. Öyleyse siz tüm şeytani güçlere karşı fekatilu evliya eşşeytan, tüm şeytanlara, tüm şeytani güçlere, tüm şeytanların dostlarına karşı savaşınızı sürdürün. Kendiniz bizzat savaşı sürdürün. Çoluk çocuğunuzla aile olarak savaşı sürdürün. Toplum olarak savaşı sürdürün. Cemaat olarak savaşı sürdürün. Tüm şeytanlara ve şeytanın dostlarına karşı savaşmanızı sürdürün. Niçin? İnne keyde şeytani kâne daifâ. O şeytanın dostlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hile ve tuzakları kesinlikle zayıftır. Kafirlerin ve şeytanların tuzakları çok zayıftır. Allah söylüyor bunu. En doğru sözü söyleyen Allah söylüyor bunu. Şeytanın tuzağı, hilesi çok zayıftır. Sadece vesvese verir. Başka bir gücü yoktur. Şeytana verilmiş bir güç yoktur. İnsanları saptırmak için, insanları azdırmak için şeytana verilmiş bir güç yoktur. O sadece vesvese verir. İnsanlara işaret eder, gel bu tarafa diyerek. Onun dışında bir gücü ve kuvveti yoktur şeytanın. Öyleyse Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Dikkat edin, şeytanın dostlarına karşı, şeytan düzenlerine karşı daima savaşın, savaşınızı sürdürün. Çünkü inne keyde şeytani kâne daifâ, şeytanın tuzağı, hilesi çok zayıftır. Zayıf olan şeytanın hilesine, tuzağına karşı Müslüman savaş ilan etmeli. Doğduğu günden bu yana veya akıl bali olduğu andan itibaren şeytanın insanlara kurduğu tuzakları öğrenmeli. Kur'an'ı baştan sona birkaç sefer okumalı. Şeytan insana nasıl yaklaşır? Şeytanın insana yaklaşma modeli nasıldır? Bunları öğrenip şeytanın yaklaşabileceği yolları, yöntemleri belleyip o yoldan şeytan bana gelebilir diye ona karşı daima savaşı sürdürmelidir Müslüman. İşte bu ayette de bu emir veriliyor Rabbimiz tarafından. Siz şeytan ve şeytanın dostlarına karşı savaşınızı sürdürün. Çünkü inne keyde şeytani kâne daifâ. Çünkü şeytanın tuzağı, şeytanın hilesi çok zayıftır. Allah onu zayıflatmıştır. Zayıftır o, onun hilesi ve onun tuzağı. Öyleyse siz ona karşı savaşınızı sürdürün. 77. ayet. Nisa suremizin 77. ayeti. Elem tera ilellezine qile lehum küffu eydiyekum ve aqimus salate ve atuz zekate felemma kutibe aleyhimul qitalu iza fariqun minhum yahşevnen nase ki haşyetillah ev eşedde haşye ve kalu rabbena lime ketebte aleynel qital levla ekhertena ila ecelin garib kul meta'u d-dunya galil vel ahiretu hayrun limen itteka ve la tuzlamuna fetila. Evet. Nisa suremizin 77. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyurur ki, kendilerine ellerinizi savaştan çekin. Namazlarınıza dikkatli ve devamlı olun. Zekatı, yani arındırıcı mali yükümlülüğünüz olan zekatı da yerine getirin. Evet. Bu şekilde denilmişti. Kime? Tüm İsrailoğullarına, tüm Müslümanım diyenlere, tüm Allah'ın kullarına gönderilen peygamberler bu şekilde söylemişlerdi. Ellerinizi savaştan çekin, namazlarınıza dikkatli ve devamlı olun, zekatı verin. Onlarla haberdar değil misin sen? Böyle bir haberden senin haberin yok mu? Onlara böyle denilmişti Müslümanım diyenlere, ben de Allah'ın kuluyum diyenlere böyle denilmişti. Ama onlara Allah yolunda savaşmaları emredilir emredilmez, bazısı Allah'tan korkması gerektiği gibi hatta daha da büyük bir korkuyla insanlardan korkmaya başlarlar. Savaş deyince insanlar korkuyor. Savaş denilince ölüm tehlikesi var gibi zannediyor ve korkuyor. Ölüm savaşın dışında da var. Her an var. Bazı ayet-i kerimelerden öğreniyoruz. Kişi ölüm korkusuyla savaşa katılmamazlık etmesin. Onun vadesi orada yettiyse mutlaka bir sebeple o oraya kadar gidecek ve orada ölecek buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse savaş sadece ölüm vasıtası vesilesi değildir. Kişi yatağında da ölebilir. Kişi her zamanda ve her zeminde de ölme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Ama insanlara savaşım denilince Allah'tan korkması gerektiği gibi hatta daha büyük bir korkuyla insanlardan korkmaya başlarlar. Evet, ölürüz, savaşta yok oluruz, gideriz diyerek insanlar korkarlar. Ve ey Rabbimiz, neden bize savaşmayı emrettin? Keşke biraz bize mühlet verseydin derler. Mühlet ne zaman verilecek? Ne zamana kadar verilecek? Herkes mühlet istese, herkes ömrünün bitimine kadar mühlet istemiş demektir. Dolayısıyla savaş emrini Müslüman duyar duymaz, İslam'ın yeryüzüne hakim kılınması için gayretini artıracak. Bize biraz daha mühlet ver, bu günlerimiz de geçsin, biraz daha silahlanalım, biraz daha adedimiz çoğalsın şeklinde mazeretler ortaya konmayacak. İşte onlara savaş emredilince derler ki, niçin bize savaş emrettin? Biraz daha malı mülkü çoğalsaydık, askeri gücümüz artsaydı, silahımız çoğalsaydı ve biraz daha bize zaman tanısaydım. De ki, bu dünyanın keyfi ve rahatlığı çok kısadır. Bu dünyadaki keyif, rahatlık çok kısadır. Öyleyse bu dünyanın bu kısa metaını, bu kısa yaşamını, bu kısa konforunu, bu kısalığı sen daha da uzatayım diye gayret etme. Ama ahiret yolunu Allah ile bulanlar için daha hayırlısıdır. Sen şehit olarak cennete girmeyi arzula ve şehit olarak cennete girmeyi hedeflerinden en büyük hedef olarak kabul et. Bu senin için daha hayırlıdır. Çünkü hiçbiriniz kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaksınız. Ahirette, kıyamette hesaplar görülecek ve hiçbir kimse zerre kadar haksızlığa da uğratılmayacaktır. İşte Rabbimiz bize bu şekilde savaşmanın gerekliliğini, savaşmak için insanların mühlet istememeleri gerektiğini, bu dünyanın konforuna aldanıp da geçici bu dünya içerisinde biraz daha yaşayalım dememeleri gerektiğini bize bildirmiş oluyor bu ayet-i kerimede. Ama ahiret yurdunun, ahiretteki verilecek nimetlerin daha hayırlı olduğunu da bize Rabbimiz bildirmiş oluyor bu ayet-i kerimeyle. Evet. 78. ayet. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevtu velev kuntum fî bürûcim müşeyyide. Ve in tusibhum hasenetun yekûlû hâzihi min andillah. Ve in tusibhum seyyiyetun yekûlû hâzihi min andik. Kul küllüm min andillah. فَمَا لِهَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يسًا. Evet. Rabbimiz Nisa suremizin 78. ayeti kerimesinde de buyurur ki, nerede olursanız olun, ölüm sizi gelip bulacaktır. Göğe yükselen sağlam kulelerde olsanız bile, yani sen kendini ölümden kurtarmak için çelik mahfazalı kuleler de yapsam, kurşun işlemez, kurşun geçirmez camlarla bulunan vasıtalarda bile geçsem, etrafında korumaların yüzlerce kişi olsa bile ölüm seni mutlaka bulacaktır. Nerede olursan ol, nereye saklanırsan saklan, hangi sığınakta kendini muhafaza edersen et, mutlaka ölüm seni bulacaktır. Öyleyse اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ölümün gelmeyeceği bir mekan ve mahal yoktur. İnsanlar tarihte ölümü öldürmeye çalışmışlar. Bugün de böyle bir çalışma yapıyor. Avrupa'sı, Amerika'sı, Japonya'sı. İnsanları donduruyorlar. Sonra tekrar çözecekler. Ölümü öldürmeye çalışacaklar güya. Kimse öldürememiş ki seni öldürsem. Senden daha güçlü, kuvvetli kimseler vardı bu dünyada gelip geçen yaşayan. Onlar da ölümü öldüremediler, sen de öldüremeyeceksin. Ne kadar tıbbi, ne kadar teknik çalışmalar yapsan da ölümü öldürme imkanın yoktur. Kendini ölümsüzlüğe çıkarma imkanın yoktur. Çünkü Rabbimiz böyle bir kanun koymamıştır. Herkes ölümü tadacaktır diyor. Kullu nefsin zaikatul mevt. Her can, her canlı mutlaka ölecektir. İşte burada da eynema tekunu yudrikkumul mevtu velev kuntum fi burucin müşeyyede. Buzdolaplarında da dondursanız mutlaka ölecektir. Çelik mahfazalar içerisinde de koysanız mutlaka ölecektir. Can taşıyan mutlaka ölümle karşı karşıya kalacaktır. Nerede olursanız olun mutlaka ölüm gelip sizi bulacaktır. Ve in tusibhum hasenetun. Evet. İnsanların başına güzellikler de gelebilir, iyilikler de gelebilir, felaketler de gelebilir. Onlar güzel şeylere kavuştuklarında bazıları bu Allah'tandır derler. Ve in tusibhum seyyi'etun yekulu hazihi min indik. Başlarına bir kötülük gelince bu da senin yüzündendir derler. Evet, münafıklar başlarına sıkıntı gelince peygamberin yüzünden geldiğini söylerler. Başlarına bir iyilik gelince de Allah'tan geldiğini söyleyiverirler. Veya bugün de insanlar aynısını yapıyor. Bir iyilik gelirse Allah bizim iyiliğimizi murad etmiş diyerek Allah'tan geldiğini söylüyor. O iyiliğe kendisinin layık olduğunu zannediyor. Başına bir sıkıntı gelince de Müslüman olduğundan dolayı geldi bu sıkıntı diyerek o sıkıntının Müslüman olmasından dolayı geldiğini söyleyiveriyor. Evet, Rabbimiz de buyuruyor ki قُلْ كُلُّمْ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ. De ki hepsi Allah'tandır. Hayır da şer de Allah'tandır. İyilik de kötülük de Allah'tandır. Allah imtihan için bu dünyada bazen hayır gönderiyor, bazen şer. Bazen iyilikler, bazen kötülükler. İmtihan vasıtası olarak iyilikler de kötülükler de insanlara gelebiliyor, gönderilebiliyor. Öyleyse sen her zamanda ve her zeminde insanların başına gelen her şeyin Allah'tan geldiğini de onlara söyleyiver. فَمَا لِهَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يسًا. O halde bu insanlara ne oluyor da kendilerine bildirilen hakikati kavramaya yanaşmıyorlar. Kendilerine bildirilen doğruyu ve gerçeği öğrenmeye, bilgilenmeye yanaşmıyorlar. Hala Allah'tan geleni, hala peygamberin bildirdiğini, doğruları öğrenmeye ve onlara göre yaşamaya çalışmıyorlar. Ma esabeke min hasenedin femin Allah. 79. ayet, Nisa suresi 79. Ma esabeke min hasenetin femin Allah. Size gelen her iyilik Allah'tandır. Ve ma esabeke min seyyiyetin femin nefsik. Evet, başınıza gelen her kötülük de kendinizdendir. Kendi yapıp ettiklerinizden dolayıdır. Evet, karada ve denizde insanların elleriyle yaptıkları yüzünden bozgunculuk, bozukluk arttı diyor bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz. Öyleyse insanlar ne ederlerse kendilerine ediyorlar. Toplumlar bu hale geldiyse suçlusu yine toplumdur. İnsanlar bu hale geldiyse, Allah da bu belayı gönderdiyse suçlu yine insanlardır. Rabbimiz bu ayeti kerimede de insanların doğru ve gerçek bir hayat yaşamalarını, Allah'tan gelene razı olmalarını ama kendi elleriyle yaptıkları, işledikleri günahlar yüzünden de başlarına felaketlerin gelebileceğini bize böylece duyurmuş oluyor. وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. Ey Muhammed, seni bütün insanlığa bir elçi olarak gönderdik. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا. Buna şahit olarak da Allah yeter. Sen tüm insanlığa bir elçi olarak gönderildin. Sen insanlığın bir elçisisin, vazifelisisin, peygamber olarak gönderildin ve bu insanlara doğruyu, gerçeği duyurmak üzere gönderilen bir görevlisin, peygambersin, elçisin. Bunun da en büyük şahidi Allah'tır ve kitaptır. İşte kitapta Allah böylece bildiriyor. Biz seni insanlara elçi ve görevli olarak gönderdik diye. 80. ayet. Nisa suremizin 80. ayeti. Men yuta'ir rasule fekat eta'allah. Ve men tevella fema ersalnake aleyhim hafiza. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince zaten seni onların başına bekçi göndermedik ya. Men yuta'ir rasule fekat eta'allah. Kim peygambere itaat ederse, Allah'ın gönderdiği görevli elçisine, peygamberine itaat ederse fekat ete Allah, Allah'a itaat etmiş sayılır. O men tevella, kim de yüz çevirirse, Allah'tan, peygamberden, dinden, Kur'an'dan kim de yüz çevirirse fema yerselnâki aleyhim hafiza. Biz onları İslam'a döndüresin diye seni onlar üzerine bekçi de göndermedik ya. Biz seni bekçi olarak da göndermedik. Onlar İslam'a ve Müslümanlığa gelsinler diye sen onların üzerine bekçi de gönderilmedin. Kim peygamberi kabul ederse, peygamberin hadislerini kabul ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Ben sadece Kur'an'a inanırım, başkasını tanımam diyemezsin. Çünkü peygambersiz kitap olmaz. Hadissiz, sünnetsiz kitapla amel edilmez. Kendi başına kitap insana pek çok şeyi söylemez. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, içerisinde bazı ibadetlerin nüvesini yani çekirdeğini bildirir. Namazı kılın der tüm ayet-i kerimeler. Pek çok ayet geçer namaz kılmayla alakalı. Namazı yeryüzünde kılmayla alakalı pek çok ayet geçer ama sayısını bilmiyoruz. Öğle namazı kaç rekat, ikindi kaç rekat, akşam kaç rekat, yatsı kaç rekat? Bunları bilmiyoruz. Bunları hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dolayısıyla kişi zekat verin ayeti kerimesini Kur'an-ı Kerim'de çok duyacaktır. Ama koyundan ne kadar, altından, gümüşten ne kadar, ticaret eşyasından ne kadar onu da hadis-i şeriflerden öğrenecektir. Dolayısıyla peygambere itaat eden, peygamberin hadislerini, sünnetini, hayatına hakim kılan Allah'a itaat etmiş demektir. Öyleyse Müslüman önce kitaba, sonra da onun tefsiri mahiyetinde olan sünnete, peygambere müracaat edecek, itaat edecektir ki böylece Allah'a itaat etmiş olsun. O men tevella, kim de kitaptan yüz çevirirse, sünnetten yüz çevirirse, İslam'dan, Kur'an'dan yüz çevirirse sen onlar üzerine bekçi olarak da gönderilmedin. Senin vazifen onları İslam'a çekmek, Müslümanlığa çekmek de değildir. 81. ayet. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاَعْرِزْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Nisa suremizin 81. ayeti. Onlar biz sana itaat ediyoruz derler. Ama senin yanından uzaklaştıklarında içlerinden bir kısmı gecenin karanlığında senin getirdiğin mesajlardan başka şeyler tasarlarlar. Allah onların gece kurdukları ve gizlice tasarladıkları her şeyi kaydeder. O halde onları kendi başlarına bırak ve sadece Allah'a güven, zira hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz. Evet, münafıklar peygamberimizin yanına geldiklerinde biz sana itaat ediyoruz, bizim peygamberimiz sensin demek suretiyle itaat ettiklerini beyan ederler. Fe izâ belazû min andik. Peygamberin yanından ayrıldıkları zaman İslam'ın aleyhine, peygamberin aleyhine, Müslümanların aleyhine geceleyin değişik değişik tuzaklar kurmaya çalışırlar. Gecenin karanlığında, gece sohbetlerinde senin getirdiğin mesajdan başka şeyler tasarlarlar. Acaba ne yapalım da bundan uzak duralım diye kafirce davranışları ortaya koyarlar. Vallahu yektubu ma yubeyitun. Allah ise onların gece kurdukları tuzakları ve gizlice tasarladıkları her şeyi de kaydetmektedir. Her şeyi kaydeden Allah, münafıkların geceleyin yaptıkları tasarımları da haberdar olduğunu böylece ayet-i kerimeyle münafıklara bildiriyor. Münafıkların maskeleri böylece indirilmiş oluyor. Münafıkların maskeleri böylece indirilmek suretiyle onlar da yeryüzünde Müslümanları aldatıyoruz, peygamberi aldatıyoruz diyemeyecekler. Allah onların maskelerini böylece indiriverecek. Haklarında ayetler ve sureler inmek suretiyle onların sahtekarlıkları, hileli davranışları ortaya dökülecektir. Fe'ariz anhum, o halde sen onları kendi başlarına bırak. Ve tevekkel alallah, Allah'a tevekkül et, Allah'a dayan, Allah'a güven. Çünkü ve kefa billahi vekile, Allah her zamanda ve her zeminde güvenilecek tek kişidir. Allah kadar kimse güvene layık olamaz. Kimsenin Allah kadar güvene layık olması düşünülemez. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا. Onlar bu Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Evet. Kafirler, münafıklar bu Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا. Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda mutlaka birçok tutarsızlıklar ve çelişkiler bulurlardı. Bu Kur'an Allah sözüdür. Bu Kur'an hak sözüdür. Bu Kur'an Allah'ın indirdiği sözüdür. Dolayısıyla münafıklar düşünmüyorlar mı kendi aleyhlerine bir ayet, bir sure geleceğini? Veya münafıklar hesap etmiyorlar mı? Allah her şeyi biliyor. Geceleyin bu peygambere ve bu Müslümanlara karşı bizim kurduğumuz tuzaklardan Allah'ın ve peygamberin haberi vardır diyerek bunlardan haberleri yokmuşmuş gibi haber ediyorlar. Haberleri yokmuş zannediyorlar da ona göre mi hareket ediyorlar? Öyleyse bunlardan haberleri olsun onların. Eğer bu Kur'an'ı düşünselerdi. Kur'an'da eğrilik yok. Kur'an'da yamukluk yok. Kur'an en doğruyu söyler. Dolayısıyla bu Kur'an'a o insanlar düşünselerdi. Bu Kur'an'ı gereği gibi düşünselerdi. Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda mutlaka birçok tutarsızlık ve çelişkiler de bulurlardı. Ama olmuyor böyle. Niye? Allah en doğruyu söylüyor. Allah yanılmaz gerçekleri söylüyor. Hatası olmayan kitap bu kitaptır. En doğru sözler bu kitaptadır. Allah'ın sözü daima en doğrusudur. İşte Rabbimiz burada bunu da bize bildirmiş oluyor. Bunu da bize duyurmuş oluyor. فَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَزَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا. O münafıklara savaş veya barışla ilgili bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere ve müminler arasından kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara veya ilim sahibi kimselere arz etmiş olsalardı, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onunla ilgili ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. Ama Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç şeytana uyup giderdiniz. Haber geliyor, haberi yayıyorlar. Haberi yaymayıp da peygambere götürselerdi, peygambere duyurmuş olsalardı, dolayısıyla daha iyi iş yapmış olacaklardı. Öyle yapmıyorlar, yayıyorlar. Ya peygambere veya yetkili birine, ilim sahibi kimseye, vahiyden haber olan kimselere arz etmiş olsalardı o durumları, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onunla ilgili ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. Ama Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uyup giderdiniz. İşte insanları şeytana uyurmak için, insanları şeytana uydurmak için bunlar böylece yaygınlaştırıyorlar. Kötü haber, iyi haber ne bulurlarsa. Müslümanların moralini bozmak, psikolojik ve Müslümanlara sıkıntı vermek için bu münafıklar böylece yapıyorlardı. Ama Allah lütfuyla Müslümanları böyle bir haber yayan kimselere uydurmadı. Bunlar münafıkların haberidir, siz onlara uymayın dedi. Dolayısıyla doğru olan neyse o tarafta Müslümanlar ayakları sabit kalmış oldu. Evet, 84. ayet, Nisa suresi 84. فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِن۪ينَ عَسَى اللّٰهُ en yekuffe be'sellezine keferu. Vallahu eşeddu be'sen ve eşeddu tenkile. O halde sen Allah yolunda savaş. Çünkü sen kendinden sorumlusun. İnananları da savaşa teşvik et. Umulur ki Allah gerçekleri örtbas edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha şiddetli, cezalandırması da daha şiddetlidir ve çetindir. Senin vazifen Allah yolunda savaşa devam etmektir. Çünkü sen kendinden sorumlusun. Başkasından değil. Başkaları savaşa katılsın da ben de katılırım deme hakkın yok. Sen katıl savaşa. Sen İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için bir gayretin içerisine gir. Bu fiili gayret, bu bilgi savaşı olabilir. Bu insanları İslam'a çekme savaşı olabilir. Bu insanların üzerine gelen her türlü küfür, münafıklık ve şirk unsurlarını insanlardan kaldırmak, kafalardan ve kalplerden onları temizlemek için olabilir. Yani yasakladığı şeyleri insanlardan uzaklaştırmaya ve yeryüzünü Allah'ın emirlerini hakim kılmaya çalış. Vazifen bu olsun. Nerede olursan ol, sen Allah yolunda savaş. Çünkü sen kendinden sorumlusun. İnsanları da savaşa teşvik et. Tüm insanlar sorumludur. Bu insanların halinden, ahvalinden, durumundan, yaşantısından. Umulur ki Allah gerçekleri örtbas edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha şiddetli, cezalandırması da daha çetindir. Böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Senin vazifen savaştır, savaşmaktır. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret göstermektir. Bu bilgi savaşı olabilir, bu kültür savaşı olabilir, bu bizzat kılıç kalkan savaşı da olabilir. Sen her yönden bu savaşa gir, her yönden bu savaşı yapmaya çalış. Çünkü Allah'ın gücü tüm güçlerin üzerindedir. Ve Allah'ın cezalandırması da her şeyden ve herkesten daha şiddetlidir ve çetindir. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterip aracılık ederse, men yeşfa şefaaten seyyiyeten, ikinci bölüm ayet-i kerimenin birinci bölümünde kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterip aracılık ederse onun kazandıracağı nimetlerden bir pay vardır. İkinci bölüm وَمَنْ يَشْفَى شَفَاةً سَيِّيَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Dava için koşturursa sorumluluğunun hesabını verecektir. Evet. Kim haklı bir dava uğruna, İslam davası uğruna, Kur'an davası uğruna, Peygamber davası uğruna gayret ederse, o yolda gayretini artırırsa, o yolda zerre kadar da olsa, küre kadar da olsa gayretini çoğaltırsa, mutlaka nasibini sevap olarak o alacaktır. Evet, oradan kazanacağı sevaptan mutlaka payını alacaktır o. Kim de وَمَنْ يَشْفَى شَفَاءَةً سَيِّيَةً, kim de kötülük uğruna, kötü bir dava uğruna, haksız bir dava uğruna koşturursa, sorumluluğunun hesabını verecektir. O da mutlaka cezasını çekecektir. Kim Allah peygamber uğruna gayret ederse o ecrini alacak, cennetteki derecesini yükseltecektir. Kim de Allah'ın dışında, kim de peygamberin dışında, kim de İslam dininin dışındaki sistemler için, rejimler için çalışırsa, onları yeryüzüne hakim kılmak için gayret ederse o da mutlaka karşılığını bulacaktır, karşılığını alacaktır. Günah olarak o da karşılığını, cehennem olarak o da karşılığını bulacaktır. Ve kânallâhu alâ küllü şeyin mukîtâ. Çünkü Allah her şeyi gözeten, bilen ve koruyandır. Her şeyi bilen Allah, her şeyi gözeten Allah, her şeyi en güzel biçimiyle bilen Allah mutlaka bunu da böylece bize bildirmiştir ki iyilik yapın cennetteki derecenizi yükseltin. Kötülük yaparak cehenneme düşenlerden olmayın buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Nisa suremizin 85. ayet-i kerimesinde. 86. ayet. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اِنَّ اللّٰهِ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Bir selamla selamlanırsanız siz daha iyisiyle selam verin. Yani karşınızdaki kişi size selam verdiyse siz de ona daha iyisiyle cevap verin. Evrudduha veya aynısıyla onun selamını karşılayın. Yani bir kimse bize selamun aleyküm dediyse biz aynısıyla karşılamak suretiyle ve aleykümselam diyebiliriz. Veya daha iyisiyle diyor Rabbimiz ve aleykümselam ve rahmetullah diyebiliriz. Veya o kişi bize esselamu aleyküm ve rahmetullah demişse biz de ona esselamu aleyküm ve rahmetullah diyebileceğimiz gibi ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh diyebiliriz. Yani onun bize verdiği selamdan daha kaliteli bir şekliyle de selamı alma imkanımız vardır. Bu ayet-i kerime bize bu gerçeği de bildiriyor. Birileri size selam verirse siz onun selamını daha iyisiyle alın. Veya onu aynısıyla karşılayın. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını hakkıyla sorandır. İnne Allahe kâne alâ kulli şeyin hasîbâ. Allah her şeyin hesabını soruyor. Yapıp ettiğimiz her şeyden dolayı hesaba çekileceğiz. Günahlarımız ve sevaplarımız. Yeryüzünde Allah'ın ahkamını hakim kılmak için yapacağımız her tür gayretten sevap alacağız. Allah hesabımızı tutuyor. Allah hesabımızı her an tutmakta. Bunun için de görevli melekler de tayin etmiş. Kalbimizden geçeni dahi bilen Allah, melekleri görevlendirmiş. Günahlarını sen yaz, sevaplarını da sen yaz demiş. Elinde dosyasıyla yarın kıyamet günü karşımıza çıkacak, mahşer yerinde dosya elimize tutuşturulacak. Buyurun, dünyada yaşandığınız müddet içerisindeki yaptığınız amellerin, iyiliklerin, kötülüklerin hepsinin hesabı bu dosyada. Melekler dosyayla birlikte teslim edecekler, vazifelerini yapacaklar. Olur mu canım böyle, melek bana gıcık gitmişti, bana fazladan yazmış bunları deme hakkımız yok. Rabbimiz o gün insanların ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını, derilerini şahit kılıverecek. Sen dosyaya inanmadın mı? Benim kayıt tuttuğuma inanmadın bir. Meleklerin kaydına da inanmadım. Elindeki dosyaları, elindeki dokümanları da reddediyorsun öyle mi? Evet, vücudun azaları konuşacak. Zamanına göre hemen haber verecek. Filan gün, filan tarihte filan suçu işledim. Filan zamanda şunu yaptım, bunu yaptım, bunu ettim diyecek. Deriler konuşacak, vücudun organları konuşacak. İtiraz etme hakkın yok. İtiraz ettiğinde bile deriler sana da cevap verecek. Vücudun organları sana da cevap verecek. Her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturdu. Ne yapayım? Söylemek mecburiyetindeydim. Evet, Allah vücut organlarının da konuşturulmasını sağlayacak. Düğmeye bastığı an vücudun organları da o gün konuşacak, cevap verecek. Sen itiraz edeceksin. Niçin aleyhime şahitlikte bulunuyorsunuz? Dünyada birlikte gelip geçmemiş miydik? Niye böyle yapıyorsunuz dediğinizde de derileriniz ve vücudunuzun organları cevap verecek. Sen bu işten haberin yok. Allah bizi, her şeyi konuşturan Allah, dağları, taşları, ağaçları, kuşları konuşturan Allah, biz derileri de, biz vücudun organlarını da konuşturuyor ve mecburen konuşuyoruz. Yapacağımız bir şey de yoktur deyiverecekler. Öyleyse insanoğlu bu dünyada daima hesabının tutulduğunu bilecek ve o şuurda olacak. Hesabım tutuluyor, Allah biliyor, melekler biliyor, dosyalanıyor bu. Eğer ben bunları itiraz etsem bile yarın vücudumun organları aleyhime şahitlik yapacak. Aleyhimde cevap verecekler. Ne yapalım, Allah konuşturdu bizi diyecekler. O gün daha da rezil olacağım. Öyleyse bugünden tövbe edeyim, bugünden istiğfar edeyim, yalvarıp yakarayım, Rabbime döneyim demesi lazım Müslümanım. Rabbine dönmesi lazım, Rabbinin yolunda olması lazım, Rabbinin yolunda gitmesi lazım. Çünkü bu dünyada her yapıp ettiğimiz şey kayda geçmektedir. Hepsi kayıtlanmıştır, hepsi kayıtlarla yarın karşımıza çıkacaktır. Rabbimiz bize onların hepsini bildirecek. İtiraz etme imkanın yok, çünkü zabıtlar tutulmuş. Zabıt katipleri durumunda olan melekler de yanın başında bekliyorlar. Gelmişler yanına. Evet, vazifemizi dünya boyunca yaptık. Kayıtlarımızı tuttuk ya Rabbi, şu da elimizdeki dosyalar diye bekleyecekler o gün. İtiraz etme hakkın yok. Hele bir et itiraz. İtiraz edersen de zaten organların cevap verecek o gün yaptığın kötülüklere. Günahlara organlar cevap verecek. Evet, şu gün şu saatte şunu işlemiştik diyecek. Allah her an insanların hesabını tutmaktadır. gecede, gündüzde, insanların bol olduğu yerde veya bulunmadıkları yerde, nerede olursa olsun her zaman için Allah hesapları tutmaktadır. İnsanların hesabını tutmaktadır. Kendisi tutuyor, melekleri de ayrıca tutturuyor. Hiçbir yaprak yok ki ağaçtan inmiş olmasın, Allah'ın haberi vardır. Milyarlarca ağaçtan yaprak iniyor, düşüyor, Allah'ın haberi var. Yeryüzündeki yaşayan milyarlarca insanların da yapıp ettiğinden Allah'ın haberi var. Ve hepsinin de hesabı tutuluyor. Sadece Allah'ın haberi var, tamam mı? Hayır, hesapları tutuluyor. Hesaplar devam ediyor görülmeye. Hesaplar, kayıtlar, devamlı zabıtlar tutulmakta. Kıyamet günü bir şahit olarak ortaya çıkarılacak ve o şahitlerin huzurunda ortaya dökülecek, itiraz imkanın da kalmayacak. Öyleyse Müslüman bu şuurla yaşamalı. Hesabımız tutuluyor, yarın karşıma çıkarılacak, ne derim ben o gün? Ne olur bana o gün demek suretiyle insanlar bugünden hesabın nasıl verileceğini bilme şuuruyla yaşayarak o gün hesap verme imkanı ve zorunluluğu vardır. Allah beni affetsin, bağışlasın, yanlış bir hesabın içerisine girmeyeyim, yanlış bir hesapla karşı karşıya kalmayayım demek suretiyle Müslüman şimdiden kendisini ayarlamalı, şimdiden hayatını Müslümanca yaşamaya, Müslümanca bir doğrultuda sürdürmeye devam etmelidir. Değilse zaten hesaplar tutuluyor, senin farkında olmadığın bir zamanda ansızın karşına çıkıverecek. Ölüm de öyle, hastalık da öyle, kıyamet günü yine karşına hesap çıkıverecek. Dosya karnına, eline verilecek. O gün onların hesabını orada vereceksin. Öyleyse Müslüman hesap şuuruyla, kıyamette, mahşerde hesabımız görülecektir şuuruyla yaşamalı, o şuurla hayatını devam ettirmelidir. Böylece Rabbimiz bize Nisa suremizin 86. ayet-i kerimesinde de selamla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini de aktardık. Yani bize biri selam verirse daha güzeliyle o selamı almalıyız. Veya aynısıyla mukabelede bulunmalıyız. Onun selamına karşılık vermeliyiz. Allah'ın da her şeyi hesaba kattığını. Verdiğimiz selam aynısıyla olsa bir sevap, aynısından biraz farklı, daha güzeliyle olsa bir sevap daha fazla kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla biz sevabımızı artırmaya çalışalım. Sevaplarımızla birlikte günahlarımızın da kayda geçtiğini bilmiş olalım. Bu ve benzeri ayet-i kerimelerdeki tüm Rabbimizin mesajına kulak vermek suretiyle. Böylece Nisa suremizin 75 ve 86. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 87. ayet-i kerimeden itibaren Nisa suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.